hai moito falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, perigo hai moito falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, vivimos na hipocresía. Temos tan pouca opinión, tamén que todos mentimos, rematando a comunión. Somos bons ou somos malos, diferentes ou iguais. En fin, todos fingimos, todos queremos ser máis. Porque hai perigo, hai moito falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, perigo hai moito falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, xente rica e ben vestida, e que van de radicais, con tal de verse les ben, que se fodan os demais. Porque eu só pido coherencia, outra forma de actuar, amigos, en coherente co que dice, co que faz. E non andes predicando, todo iso non se fai. Falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, perigo hai moito falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, pecamos de incoherencia. Temos moita falsidade, con esta actitud que estamos, faltos de personalidade. Paremos esta mentira, o moito se vai lamentar. Se non tomamos medidas, moi mal imos rematar. Porque hai perigo, hai moito falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, perigo hai moito falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, pode ser que isto que digo quizás sexa unha utopía, desde que nací meu vivo, pra acabar coa hipocresía. Porque eu só pido coherencia, outra forma de actuar, amigos, en coherente co que dice, co que faz. E non andes predicando, todo iso non se vai. Por unha morea de cartos, ata vendes o teu pai. E que eu só pido coherencia, outra forma de actuar, amigos, en coherente co que dice, co que faz. E non andes predicando, todo iso non se vai. Por unha morea de cartos, ata vendes o teu pai.